chodzi, że Urbański się znowu rozwodzi, a Chylińska znów będzie rodzić. Nic mnie to nie obchodzi, nic mnie to nie obchodzi, kto i po co się bije na głosy, że cicho weź umyła dziś włosy. Nic mnie to nie obchodzi, plastikowy świat chudy, życie nudne wam osłodzi, ale ja wam powiem szczerze, nic mnie to nie obchodzi. Nic mnie to nie obchodzi. Może